मन जाने जा, सुन मेरी दास्तां। जब से देखा तुझे दिल का है ये समा, ना तुझको खबर ना मुझको खबर, ये जादू सा क्या हो गया। मेरी नींद भी कहीं खो गई, तेरा चैन भी खो गया। जिंदगी की कसम, आशिकी की कसम, हर खुशी की कसम, हर किसी की कसम, तेरे बिन जो जिए वो बड़ा बेवफा। पहले नजरें मिली फिर ये दिल मिल गए, दिल के अंदर कहीं फूल से खिल गए। न मैंने किया न तूने किया मगर प्यार हो ही गया। जो जिए वो बड़ा बेवफा। जाने मन जाने जा, सुन मेरी दास्तां। जब से देखा तुझे दिल का है ये समा। याद तुझको की।